híres hadcsatán. A harcos sorsan sanyan nem asszonynak való a háború. Cselszövő apának tiszta szívű lánya, királyi kertemnek legszebb virága. Boldog asszonyunk, kedves udvarhölgye, legyen jó otthonod Magyarország völgye. Kis virág, vigyázok rád nagyon, széltől és bajtolód két erős karom. Mégis mennem kell, ha szólít a haza, de nem jöhetsz vélem, mert véres a csata. A harcos sorsan sanyan nem asszonynak való. A szívű lánya, királyi kertemnek legszebb virága. Boldog asszonyunk, kedves udvarhölgye, legyen jó otthonod Magyarország földje. Te maradj Budán, vagy menj Kolozsvárra, rábízlak téged az édesanyámra. Kérd a jó Istent, vigyázzon rám, sok véres csatába, öldöklő csatába. Vigyázok rád nagyon, széltől és bajtól óv két erős karom. Mégis mennem kell, ha szólít a haza, te nem jöhetsz vélem, mert öldöklő a csata.